الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رضي الله تعالى عنا وعن تمرينات bir tane temrinat yapalım ha. Ecri el istiarete tasrihiyye elleti tahteha hattun fi mayeti. Gelen misallerde altında çizgi olan istiare-i tasrihiyeleri icra et diyor. Tamam. Kitaplarınızda zaten icrası var. Tamam. Küllü zenciyetin ke enne sevâdel leyli ehdâ leha sevâdel ihâbi. İki tane altı çizilmiş var. Görüyorsun. Zenciye ve ihab kelimeleri. Küllü zenciyetin, her zenci, zenciye benzeyen gemi yani, ha, gemiler. Ke enne sevâdel leyli, sanki gecenin karanlığı, ehdâ leha, o zenciyeye, yani o gemilere hediye etmiş. Sevâdel ihâbi, postun siyahlığını, yap deri. Derinin siyahlığını ne yapmış ona? Sanki hediye etmiş, simsiyah olmuş. Şimdi, şübbiyet es-sefînetü bizenciyyeti. Şübbiyet benzetildi. Es-sefînetü gemi. Gemi neye benzetiliyor? Bizenciyyetin zenciye benzetiliyor. Zenciye, siyah. Zenci olan. Ne camiciyetiyle? Bir cami'i sevadi, siyahlık camiciyetiyle. Fî küllin, her birinde siyahlık var. Anlaşıldı? Siyah gemi zenciyeye benzetiliyor. Zenci karıya, zenciye olan. Thümme stu'îra el-lavzu dâllu alel-müşebbehi bihi, müşebbehi olan zenciye. Ona delalet eden lafız istiare edildi. Ve huve zenciyyetun. Zenciye lafzı. Lil müşebbehi, müşebbehte kullanıldı. Ve huve ona es-sefine. Gemi. Tamam mı? Fel istiaretu. İstiare nedir? Tasrihiyyetun. İstiare-i tasrihiyyedir. Vel karinetu. Karine ise haliyyetun. Haliyedir. Karine-i haliye var. Anlaşıldı? Şiire bir daha bana başlayalım. Beyti. Küllü zenciyetin, her simsiyah gemi, her zenciye diyor. Zenciye ile murat ne? Sefine. Sefine. Küllü zenciyetin, her zenciye, kenne sevâdel leyli, sanki gecenin karanlığı, ehda leha, ehda hediye etti leha ona, sevâdel ihâbi, o postun derinin, tamam mı, siyahlığını. Şimdi o gemiler, böyle zift ile boyanmış, zift, zift, siyah ziftle. Onunla sıvanmış yani gemi. Oldu zenciye gibi de simsiyah oldu. Diyor ki, o gemilerin kendisiyle boyandığı siyah zift, o kadar şiddetli siyahlığı var ki, sanki geceden bir cüz, gece ona ne yapmış, hediye etmiş, vermiş yani. Geceden bir cüz almış yani, bir parça almış da simsiyah olmuş. Anlaşıldı? Şübbiyet es-sefînetü bizenciyetin bi cami'i sevâdi fî küllin. Zenciyede de siyahlık var, siyah zift ile boyanmış, gemide de siyahlık var. Nasıl şecaatte racülü şuca esede teşbih ediliyor? ثُمَّ اسْتُعِيرَ اَلَّوْهُ الدَّالُ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ. Ondan sonra müşebbehi bi'ye. Delalet eden lafız istiara edildi. Ve o nedir? Zenciyetün zenciyedir. Ne için istiara edildi? Lil müşebbehi müşebbeh için. Ve o nedir? Es-sefînetü sefîne. Müşebbeh sefîne. Müşebbebi zenciye. Peki müşebbebi zikredilirse... Müşebbebi zikredilir. müşebben murad edilirse ne olur o zaman? İstara musarraha olur değil mi? Öyle olmaz mı? İstara ne oluyor o zaman? Fel isti'aratu tasrihiyyetun vel karinetu haliyyetun. Karine haliyyetun. Thümme. Bundan sonra yine bak dikkat et. İhab var bir de orada. İhab. Orada da istihara. Şübbihe tıla'u sefinete. Tıla böyle sıvamak, boyamak yani. Tamam mı? Tıla'u sefinete. Geminin boyanması. Geminin boya yapılması. Öyle boya ki el esvedü yani. Siyah. Boya ile boyanması neye benzetiliyor? Bil ihabi deriye benzetiliyor. Ve huve el cild. O da deri. Peki cami cihet nedir? Ortak yönleri nedir? Bi cami'i enne küllen yesturu ma tahtar. Her biri altını örtüyor. Deri nasıl altını örtüyor? O siyah boya da geminin altını ne yapmış? Örtmüş. ثُمَّ اسْتُعِيرَ اَلَّبْضُ الدَّالُّ عَلَى الْمُشَبَّهِ Ondan sonra müşebbeye delalet eden lafız ki وَهُوَ الْاِحَابُ O ihaptır. Ne için kullanılır? لِلْمُشَبَّهِ Müşebbe için وَهُوَ طِلَعُ السَّف۪ينَ الْاَسْفَتْ Yani geminin siyah boyası yani. Zift. Tamam mı? Ziftin yerine ihap kullanıldı. فَالْاِسْتَعَارَةُ تَصْرِحِيَّتُنْ Yine istihara tasrihidir. وَالْقَرِنَةُ حَالِيَّتُنْ Tamam. Peki şimdi ikinci örneği okuyalım bakalım. Ve kâle şair söyledi. Fî vasfî müzeyyinin. Müzeyyin hallak, berber. Hallakı vasfetmekte şair dedi. İzâ leme'al berku fî keffihî. Efada alel veci ma'en na'im lehu rahatun seyruha rahatun temurru alel vecihi merran nesim. Usturayı anlatıyor şimdi. İza lema'a parıldadığı zaman el berku şimşek. O usturayı neye benzetiyor? Şimşeğe. Parlıyor ya. O şimşek parladığı zaman da fi keffihi, fi keffil müzeyyin yani. Fi keffil hallak. O hallakın avucunda o şimşek parladığında, şimşek adamın avucunda parlar mı? He, demek ki ustura. Efada alel vecihi ma ennesimi. Efada döker, akıtır alel vecihi yüzü üzerine ma enneimi o tatlı suyu. Tamam mı? Parlak. Ma'en na'im yani parlak suyu döker. Burada ne kastediyor yani? Adam suratını tıraş ediyor. Parlaklık ne yapıyor? Yüze. Yüzde çıkıyor yani. Zuhur ediyor yani. Hmm. Tamam. Revnak-ı naddaratı yani onun parlaklığı ne yapar? Yüzü üzerine akıtmış olur. Efada alel vecih ma'en na'im. Lehu rahatun. Onun avucu var. Seyruha rahatun. Onun seyri, tamam mı? O avucun seyri rahatun. O da rahattır yani. Zorlamaz insan böyle güzel güzel şıt şıt buradan kesiyor, buradan kesiyor böyle. Tamam mı? Zorlamıyor yani. Temurru alel veci yüz üzere uğrar. O avuç. Tamam mı? Merran nesimi. Meltem uğraması gibi, Meltem'in vurması gibi yani. Hiç böyle şey yapmaz yani. Sıkıntı vermez. Rahatlık verir yani. Meltem rüzgarı okşaması gibi okşuyor yani yüzünü. Anlıyor musun? Adam usturayı ne yaptı? Vasfetti bile. Şübbihe el Musa. El Musa ustura. Şübbiye teşbih edildi el Musa ustura bil berki. Şimşeğe teşbih edildi. Bi cami'il lema'ani. Şimşek de parıldıyor, ustura da parıldıyor. واستعير اللفظ الدال على المشبه به مشبه بها دلالة دن لفظك وهو البرك برك استعارة استعمال edildi kullanıldı lil müşebbeyi müşebbe için ve huve el Musa o da Musa el Musa ustura fel istiaratü buradaki istiare nedir tasrihiyetün tasrihiyedir fi keffi nedir o da karine çünkü adamın avucunda nasıl şimşek parıldayacak bunun avucunda ne var ustura var Musa Anlaşıldı? Peki. Ve kâle ibnül mu'tez. İbnül mu'tez dedi. Cumi'al hakku lena fi imamin katelel buhle ve ahyes semaha. Cumi'al hakku lena. Hak bizim için cem olundu, toplandı. Fi imamin. Bir imamda. Bir imamda hak bizim için cem oldu, toplandı. قَتَلَ الْبُخْلَ cimriliği öldürdü ve اَحْيَا السَّمَاحَ cömertliği diriltti. Cimrilik yok oldu, cimriliği yok etti. Cömertliği de ne yaptı? İhya etti. قَتَلَ اَحْيَا bak. Peki. Peki. Şübbiye benzetildi. Tecennübü küllü mevahirin Küllü mevahiril buhli. Cimrilik görüntülerinden uzaklaşma benzetildi. Ne? Bil katli, katle benzetildi. Yani cimrilikler uzaklaştırıldı demiyor da tamam mı? Cimriliklerden hiçbir eser kalmadı. Öldü yani. Tamam mı? Katele, öldürdü. Halbuki cimrilik öldürülmez. Cimrilik ne yapılır? Uzaklaşılır. Uzaklaştırılır yani. Peki. بِجَامِعِ الزَّوَالِ فِي كُلِّنْ Öldürdüğün zaman zeval var. E peki uzaklaştırıldığı zaman, cimrilikten uzaklaşıldığı zaman o da cimrilik kaybolmuş gitmiş yani. فَالِسْتِعَارَةُ تَصْرِحِيَّتُنْ İstiharet tasrihiyedir. وَالْقَرِينَةُ الْبُخُلْ Buhul öldürülmez çünkü. قَتَلَنِنْ buhla taalluk karinesiyle buhulden uzaklaşma, tecennüp etme, katle teşbih edildi. Zevalde cinsinden olması iddia edildi. Tecennübün yerine müşebbü bih olan katil istiare ve istimar edildi. İstiare-i musarrahayı asli oldu. Bu istiareye tebaan katil maslarında müştak olan katele fiili tecennübenin yerine istiare ve istimar edildi. İstiare-i musarrah tebaiye oldu bu sefer. Tamam mı? Müştak. Anlaşıldı? Peki. Ve ahya es-semaha. Ahya'da da ne var? Burada da istihare var. Ve şübbihe yine teşbih edildi. Tecdidü men desera. Men desera yani lem yapka eser. Eser kalmamış olanın tekrar yenilenmesi, tecdid edilmesi. Eser kalmayan şey ne? Minel kerem. Keremden. Cömertlikten hiçbir şey kalmamış. Tekrar bu imam geldi başa. Ne yaptı? Tekrar cömertliği ihya etti. Diritti. Neye benzetiyor mu? Bil ihya, ihyaya. Tecdit. Bir şey ortadan kalmamışken tamam mı? Tekrar ortaya çıkartmak. Keremi tekrar ortaya çıkartmak ihyaya benzetildi. Diriltmeye. Cami cihet nedir? Ba'del adem ortaya çıkartmak, icat etmek. İcatta, var etmekte, ortaya çıkartmak cinsinde olması iddia edildiği ihya, tecdidin yerine istiare ve istimal edildi. İstiare-i musarraha asliyi oldu. Bu istiareye tebaan ihya maslarından müştak olan ehya fiili ceddede yerine ne yapıldı? İstiare istimal edildi. İstiare-i musarraha tebaiyye oldu. Mastardaki istihare asliye, mastardan müştak olan fiilin kullanılması tebaiye. Anlaşıldı. Bi cami'il icadi ba'del ademi fi küllin fel isti'aratu tasrihiyetun tabi mastardaki istihare vel karinetu essema. Çünkü cömertlik diriltilmez. Değil mi? Peki. Ondan sonra ne diyor Efendi Hazretleri? Şimdi mekniye, üç tane de mekniyeye örnek verecek. Değil mi? Üç tane de mekniyeye örnek verecek. Peki onları da okuyalım. Ecril isti'aratel mekniye, ecri icra et. Uygula bakalım. El isti'aratel mekniye, elleti tahta khattun fi mayyeti. Medaha e'rabiyyun raculen fekal. E'rabi bedevi bir adamı medhetti, övdü, şöyle söyledi. Tetalla'at uyunul fadli leke ve esgat adanul mecdi ileyke. Tetalla'at nazarat. Baktı. Uyunul fadli. Fazilet gözleri baktı leke. Faziletin gözü mü oldu? Ölümün tırnağı gibi bak. Ölümün tırnağında ne oluyordu? Ölüm sebuğa benzedi bak. Faziletin gözleri. Faziletin gözleri baktı ileyke sana. Fazilet gözleri sana baktı. Ve asgat ilek adanül me. Şeref kulakları da dinledi ileyke sana yöneldi. Seni dinlemeye koyuldu. Ve asgat kulak verdi. Yani koyuldu adanül mecdi. Şeref kulakları da koyuldu ileyke sana. Yani seni dinlemeye koyuldu yani. Sana kulak verdiler. Evet, el fadl, el mecd kelimelerinde ne var? İstare-i mekniye var bak. Şübbiye teşbih edildi. El fadlu, fadl bir insanı insana teşbih edildi. Niye? Çünkü fadlın gözleri olmaz, insanın gözleri olur. Değil mi bak? Müşebbibi olan insanın lazımı uyum, fadla ne yapılmış? İspat edilmiş. Ezfarul meniyeti gibi. Tamam. Thumma hudife el müşebbehu bihi, müşebbebi olan insan hasbedildi ve rumize iley bi şey min levazimihi ve hu uyun. Bakmak. Değil mi? Fel istiaratu mekniye. İstiare mekniyedir. Vel karine. Karine nedir? İthbatul uyuni lil fadli. Gözlerin fadla ne yapılması? İspat edilmiş. Buna ne deniyor? İstiare-i tahiliye. Tamam? Ve şubbihel mecdu. Mecid de teşbih edildi, şeref bir insan. O da insana teşbih edilmiş. Thumma hudifel müşebbehu bihi, müşebbehu bihi olan insana hasbedildi. Ve rumize iley bir şey min levazimihi. Efendim, müşebbehu bihin lazımlarından bir şeyle ona işaret edildi. Ve o adan, o da kulaklar. Çünkü kulaklar insanda olur. Şerefte kulak olur mu? Şeref, şan, şeref bunlar maddi şeyler değil ki, manevi şeyler bunlar. Kulak mulak ne var? Kulak insanda olur, hayvanda olur, canlı şeylerde olur, maddi şeylerde olur. Peki. Fel isti'aratu mekniyiz, isti'aratu mekniyiz. Vel karine, nereden anladın şerefin insana teşbih edildiğini? Nereden anlayacağım? İthbatul adani lil mecdi. Kulaklar nereye nispet edilmiş? Mecde, şerefe, şerefin kulağı olmaz. Esfar nasıl meniyeye nispet edilince anladık, meniye sebuğa teşbih edildi. Buradan da mecdin İnsana teşbih edin Allah'ı. Peki söyle. Kulaklara kulakların şerefe nispet edilmesi, isnat edilmesi, ispat edilmesi nasıl bir istiaredir? İstiare-i tahiliye. Tamam? İstiare-i tahiliye. Peki. İkincisi şimdi. وَمَدَحَ آخَرُ قَوْمًا بِالشَّجَاعَةِ Bir başka adam da, başka bedevi yani, e'rabiyün ahar, قَوْمًا بِالشَّجَاعَةِ Bir kavmi şecaatle medhetti. Şecaatlerine övgü yaptı. فَقَالَ dedi. اَقْسَمَتْ سُيُوفُهُمْ Onların kılıçları yemin etti. Kılıç yemin eder mi? اَقْسَمَتْ سُيُوفُهُمْ Onların kılıçları yemin etti. En la tudî'a hakkan lehu. Onlara ait olan bir hakkı zayi etmeyeceklerine yemin etti. Onların kılıçları kendilerine ait olan bir hakkı kaybetmeyeceklerine, zayi etmeyeceklerine yemin etti. E ne demek bu yani? Suyuk burada adamlara benzedi. Ne demek? Akseme ricalun yani. Değil mi? Aksemet ricalun. Adamlar yemin ettiler çünkü. O kılıçlar yemin edemez ki. Aksemet'in suyufu olan isnadını ne anlıyoruz? Demek ki kılıçlar ricale teşbih edilmiş. Değil mi? Peki. Müşebbebi hasfedilmiş. Müşebbe zikredilmiş. Ama müşebbebin lazım olan aksemet, yemin etmek, iksam, suyufa isnat edilmiş. Tamam mı? İstare-i mekni oldu. Zalike-i ispat, istare-i tahhili oldu. Anlaşıldı? Ne yapıyorsun Fatih? En son dediğinizden dolayı. Zalike-i ispat, yani aksemetin suyufa olan isnatı, o ne oldu? İstare-i tahhili oldu. İsnattaki istare-i düşündüğümüz zaman da tahhili oluyor. Yok, ispatı da. Kılıçlar yemin etti diyor. Kılıç yemin etmez. Hı hı. Yemin etmenin kılıca nispet edilmesi, ispat edilmesi nedir? Karinedir. Yani karine nedir her zaman? İstare-i mekniyede istare-i tahhiliyedir. İstare-i mekniyenin karinesi istare-i tahhiliyedir. Esfar mı? Esfar neydi? Karine. Esfarın meniyeye nispeti nedir? İstare-i tahhiliye. Yani eğer ki kelime bazında aldık mı Hiç fark etme, nispet ediliyor da. Ona nispet ediliyor. İlla isnat, yani nahvi isnadı anlama yani. Şey olarak yani, kelimeler arasında baktığımız zaman mesela burada mekniyi oluyor. İsnattaki istareye baktığımızda o zaman tahiyeli oluyor. Suyuf, ricalin yerinde kullanılmış ya. Kelime olarak yani. O istari mekniye. Ha. Yani buradaki aksemet suyufundaki o aralarındaki nispet. Aksemetin suyufu olan nispeti. Nispeti tahiyeli. Tamam. Aksemet kendi manasında. Suyuf da kendi manasında. Hı hı. Tamam. Şübbiyet teşbih edildi. Es suyufu. Kılıçlar bir ricalin adamları. Bak. Müşebbet suyuf. Rical müşebbet bi. Ve hudife el müşebbehu bihi. Yani rical hasfedildi. Ve rumize ileyhi bi şeyin min levazimihi. Müşebbebin lazımlarından bir şeyle de ona işaret olundu. Ve bu akseme, o da akseme yemin etme. Fel isti'aretu istare, neredeki istare? Yani suyufun ricali olan teşbihi. Adamlar gibi olan kılıçlar yani. Adamlar gibi kılıçlar. Kılıçlar var ama adamlar gibi yani. Suyuf kerrica. Müşebbebi olan rical zikredilmiş mi? Yok. O zikredilse istare-i musarraha olacaktı. Tasrihiye olacak. Ama müşebbe zikredilmiş. Müşebbebi hasfedilmiş. Müşebbebin lazımı zikredilmiş. Bak orada. Aksemet. Vel karinetu. Karine nedir? İtbatul iksami. Yemin etmenin nispet edilmesidir. Nereye? Lissuyufi kılıçtına. Zalike-i itbat. Ne oluyor? İstare-i tahhiliye. Unutma onu. Evet. Ve kâle Seriyyur Refah. Seriyyur Refah isimli şair de diyor ki mevâtinu. Yerler var ki lem yeshab bihel gayyu zeylehu. Lem yeshab biha. O yerlerde sürüyüp götüremedi yani. El gayyu, o azgın, facir, tamam mı? Azgınlık. Oralarda ne yapmadı? Yürümedi. Zeyle, eteğini çekmedi demek. Eteğini çekmedi, şu manaya geliyor. Lem yeshab zeylehu diye kullanım şu manada. Lem yemşi mütebahtiran. Kibirlene oralarda yürüyemedi. Yerler var. Öyle yerler var ki azgın kibirlenerek orada yürüyemedi. Yani azgın adamın azgınlık oralarda eteğini çekip de böyle kibirlenip böbürlenip orada yürüyemedi. Peki azgınlık yürür mü ki? Azgınlık sahibi adam yürür değil mi? Öyle mi? Eteği diyor, azgınlığın eteği. Etek zeyl kimde olur? Adamda olur. Kişide olur, yani insanda olur. Ve kem lil avali beynaha min mesahibi. Ve kem lil avali. Nice yüksek yerler var ki beynaha. Onların arasında da vardır min mesahibi. Böyle boşluklar vardır yani. Yüksek yerler var ama nice bölgeler var ki onların arasında da rüzgarın girdiği delik var yani. Öyle değil mi? Öyle. Şimdi şair diyor ki burada, inne hadil emakin, bu mekanlar tahiratun, buralar temizdir, pak yerlerdir. Min edranil gavayeti, o azgınlık kirlerinden temizdir. Ve inne buralar menazilu şucaan, cesur kimselerin mekanlarıdır. Ta lema ceret fiher rimah, yani. Her ne kadar oralara da mızraklar düşse de, değil mi? Mızraklar düşse de, aradan böyle mızraklar da vakı olur ama her ne kadar böyle mızraklar oraya vakı oluyorsa da buralar cesur insanların yerleridir. Temiz insanların yerleridir. Pislik buraya bulaşma. Ama bu yani yüksek yerlerde de bazen rüzgarın girdiği yerler vardır. O ikinci cümlede ve kemlil avali, nice yüksek yerlerde var ki beynaha min mesahibi. Mesahib rüzgarın içine girebildiği delikler yani. Tamam mı? Boşluklar olabilir yani. Burada tabi mızraklar girmiş. Onu murad ediyor. Peki şimdi şubbihel gayyu, gay, gavayet, azgınlık, efendim fuhuş, neye benzetiliyor? Bir insanın insana benzetilir. Ve hudife el müşebbehu bihi, müşebbehu bi olan insan hasbedildi. Ve rumize ileyhi bi şeyin min levazimihi, lazımlarından bir şeyle ona işaret edilmiş, mahzup olan müşebbehe. Ve o da nedir? Yeshabu zeylehu. Yeshabu zeylehu ne demek? Yemşi mütebehtiran. Kibirli kibirli yürüyor. Herhalde gay kendisi kibirli kibirli yürüyemez. Kim yürür? İnsan. Fel isti'aratu. İstiare nedir? Mekniyetun. Vel karinetu. Karine ise İthbâtu sahbi zeyli, o eteği böyle çekerek, kibirlenerek yürümenin ispat edilmesi lilgay, azgınlığa. Dâlike-i itbat, istâre-i tahili olmuş. Tamam. Unutma bakalım. Yeter.